Resten af dagen mest skyet, og i Vestjylland nogle steder lidt sne. I nat temperaturer mellem 0 og 4 graders frost. Let til frisk vind fra omkring sydøst, og der er stadigvis risiko for sne og isglatte veje. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Og nu er klokken blevet 4:05. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Jeg hedder Asger Juhl, og jeg er godt i gang med at vende dagens nyheder. Konceptet her på programmet, det er, at jeg interviewer politikere, eksperter, forretningsfolk, folk fra foreninger og organisationer, om de nyheder, som dagen byder på. Og dagens store nyhed, det er, at Goldman Sachs har tænkt sig at placere vores statsejede energiselskab, DONG, i skattely i Karibien. Det er jo nemlig sådan, at vores røde regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen har et erklæret mål om at bekæmpe firmaer, der opererer i Danmark, tjener penge der i Danmark, at de kan tage i skattely i udlandet og dermed undgå at betale skat i Danmark. Men nu viser det sig, at det firma Goldman Sachs, som hun er i gang med at sælge DONG til, har tænkt sig at tage til Karibien med DONG og dermed undgå at betale skat. Er det i orden, at vi sælger DONG til Goldman Sachs? Hvad synes du? Du kan skrive en sms på 42 600 24 7. Skal vi sælge til Goldman Sachs? 42 600 24 7. Benny skriver, svaret er nej. Og hvis det ikke er nok, så lad os få en folkeafstemning. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Men vi starter i Ukraine. Ja, der er sammenstød mellem politi og demonstranter i den ukrainske hovedstad Kiev, og sammenstødene er taget til de seneste par nætter. Nu kan jeg sige velkommen til Carsten Møller. Carsten Jakob Møller, undskyld. Ja, velkommen. Ja, du er senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du følger situationen i Ukraine tæt. Og vi prøver at starte med en udmelding fra den ukrainske premierminister Lazarov. Han har i dag været ude at sige, at myndighederne ikke har andet valg end at bruge magt, hvis massedemonstrationerne ikke stopper. Hvad skal man lægge i den udmelding? Hvad skal man lægge, at de ukrainske myndigheder ikke i længden vil tolerere de demonstrationer og den teltlejr og de barrikader, der har været på Majdanpladsen i Kiev og i de tilstødende gader. Og at man nu vil sætte ordensmagten ind for at få ryddet op. Men altså, når han siger magt, hvad mener han så? Vil han begynde at skyde på dem? Det er jo sikkerhedsstyrken. Ja, det må man jo sige, fordi der er blevet dræbt tre her i løbet af i dag. Så det er jo, det må jo sige sig at være magtanvendelse, så det vil noget. Det er så spørgsmålet, om det har været hensigten at gå så vidt på nuværende tidspunkt. Men det har i hvert fald medvirket til, at demonstranterne er blevet noget mere stålsatte, og at de er meget opsatte på, at det der er deres krav, nemlig at regeringen og præsidenten går af, og der bliver nyvalg til parlamentet og nyvalg til præsidentposten. Ja, der er netop sket sådan en forråelse. Altså, de har jo skudt et par mennesker, de ukrainske sikkerhedsstyrker, de seneste par dage. Hvor overraskende er det, at de begynder at skyde på folk? Jeg synes nok, det er noget overraskende. Altså, godt nok så vedtog man i det ukrainske parlament i fredags en række love, der gør det meget vanskeligt at gennemføre demonstrationer. Men dertil at så indsætte ordensmagten på den måde, som det tilsyneladende er sket, det er sådan en anden ting. Men der er sket det, at oppositionen, altså den del af oppositionen, der holder til på Majdanpladsen. Jeg tænker ikke så meget på de tre politiske oppositionsledere, fordi de har ikke meget kontrol over det, der foregår i den store del af demonstrationen på Majdanpladsen. Det er græsrødder, som er helt uden for politikernes rækkevidde. Hvem har kontrol over dem så? Jamen, det er det, der hedder et rigtig godt spørgsmål. Der er ikke nogen som sådan, der har kontrol over dem. Det er en række mere eller mindre autonome grupper, der har fundet sammen og som styrer begivenhederne på Majdanpladsen. Så kan man jo også godt forstå, at Janukovic bliver lidt desperat. Altså, fordi hvis man ikke kan forhandle Hvis der ikke er nogen, der repræsenterer med demonstranterne, så repræsenterer dem, så kan man heller ikke forhandle med dem. Og hvad i alverden skal man så gøre? Jamen, det er jo klart, at han er kommet i en vanskelig situation, som han i øvrigt selv har bragt sig i langt hen ad vejen. Blandt andet ved at optrappe nogle ting, der gør, at oppositionen simpelthen er blevet radikaliseret. Og er blevet så radikaliseret, så de etablerede oppositionspolitikere ikke længere har kontrol over begivenhederne. Så det kan blive en meget vanskelig situation at komme ud af igen. Ifølge mine oplysninger er der to demonstranter, som er blevet skudt de seneste par dage. Nu nævnte du, at der var tre, men uanset... Det er korrekt. Der er to, der er blevet skudt her, så vidt jeg forstår, til morgen. Og så var der en, der faldt ned fra et tag i forbindelse med håndgemængde med politiet. Okay, så tre dødsfald. Det er tre dødsfald, vi taler om. Og Janukovic, altså præsidenten, han siger så, at der vil blive indledt undersøgelser og retslige skridt i forhold til de her sager. Tror du, at det vil få konsekvenser for de skyldige? Nej, det tror jeg ikke. Det plejer det ikke at få i Ukraine. Men det er jo en måde at prøve at bringe gemytterne lidt til ro igen. Men jeg tror ikke på, at der har den store virkning. Jeg tror slet ikke på, at der er nogen, der bliver straffet for det i den forstand. Og hvad er næste skridt fra præsidentens side så? Jeg tror, at hvis det her fortsætter, og hvis kampene mellem demonstranter og politi, de optrappes, så kunne jeg godt forestille mig, at han følger de råd, han får fra Rusland om at gennemføre en stramning af situationen i Ukraine med undtagelsestilstand. Om ikke i hele landet, så i hvert fald i Kiev. Det er jo noget, som premierminister Azarov har afvist, at myndighederne skulle have planer om. Tror du, han lyver? Jamen, det var et kedeligt spørgsmål, fordi... Du kan bare sige ja, det er okay. Ukrainsk politik er noget for sig selv, og sandheden har ikke gode kår. Okay, det må være svar. Hvis der nu kommer undtagelsestilstand, hvad kommer det helt konkret til at betyde for demonstranterne? Ja, så begynder det at blive vanskeligt for dem at gennemføre demonstrationer, fordi så får politiet helt andre, og sikkerhedsstyrkerne, de får helt andre muligheder for at gribe ind. Det kan selvfølgelig godt resultere i meget voldelige sammenstød, men i sidste ende, så kan det jo altså betyde, at der bliver lagt en jernring om de steder, hvor man demonstrerer, og man så systematisk går i gang med at rydde området for demonstranter og deres hjælpemidler. Altså en undtagelsestilstand, den kan jo for eksempel betyde, at der er udgangsforbud i mørketimerne. Det kan også betyde, at der er forsamlingsforbud, så man ikke må forsamles mere end 4-5 stykker. Det kan også betyde, at der er forbud mod, hvor mange køretøjer, der kan køre samlet i kortege, osv. Så der er mange muligheder inden for en undtagelsestilstand. Men det, der er det karakteristiske, det er, at man sætter normale borgerrettigheder ud af kraft. For små 10 år siden, der var der det, som der blev kaldt den orange revolution. Og det var en masse demonstranter også, der fik afsat regeringen dengang. Og det foregik sådan forholdsvis fredeligt, uden den store indgriben fra sikkerhedsstyrker. Ja. I forhold til det i dag, hvordan kan det være, at det er så meget mere hårdhændet? Det er en meget anderledes situation, vi har i dag. Som sagt, er det nogle meget ukontrollable kræfter, der styrer demonstrationerne. Dengang, der var det jo Julia Timoshenko og Yushchenko, der styrede og havde kontrol med demonstrationerne. Samtidig var indflydelsen fra udlandet i form af den polske præsident Kwasniewski på vegne af EU og USA var der til at lægge et betydeligt pres på alle parter. Putin, der jo dengang støttede Janukovic i valgkampen mod Yushchenko, han tilrådede jo den daværende ukrainske præsident Kuchma at gribe ind med sikkerhedsstyrkerne, men det valgte Kuchma ikke at gøre, formentlig på grund af specielt pres fra EU og USA. Tusind tak, fordi du var med, Carsten Jakob Møller, senior analytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har stillet ind på Radio 24/7. Og nu kan jeg sige velkommen til Morten Krone. Tak skal du have. Du er Berlingskes EU-korrespondent. Og grunden til, at jeg skal snakke med dig, det er, fordi EU-kommissionen har fremlagt sine klimamål for 2030 i dag. Og hvad er der blevet fremlagt? Jamen, der er blevet fremlagt to hovedmål. Det ene mål, det er en reduktion af udledningen af CO2, altså drivhusgasser, det der varmer kloden op, så man i 2030 skal være nede på 40%, eller reducere med 40% undskyld, af det man forurenede med i 1990. Det er det ene mål. Og det andet mål, man har sat, det er, hvor stor en andel af energiforsyningen, der skal komme fra grønne energikilder, altså det er det, vi kalder vedvarende energikilder. Det er for eksempel vindmøller, det kan være solceller og andre ting. Og det mål, det er blevet sat til 27% af den samlede energiforsyning, som skal komme fra vedvarende energi. Det er de to hovedmål, der er blevet fremsat i dag. Og hvordan er det i forhold til, hvordan det situationen er i dag? Du siger, 27% skal komme fra vedvarende grøn energi. Hvor meget får vi i dag? Jamen, i dag der opererer EU efter et andet sæt regler. Det er de såkaldte 20-20-20-mål, som forpligter EU til at reducere CO2-udledningen med 20% i 2020, og også at have det, man kalder VE-målet, altså de vedvarende energikilder, der er målet 20% også. Så man kan sige, at det er et nyk opad på begge faktorer. Hvis vi skal kigge lidt ind i, hvad det så betyder og hvor ambitiøst det er, det er det, der ligesom præger dagsordenen og diskussionen hernede i Bruxelles efter fremlæggelsen, så må man jo sige, at de 40%, der tager Connie Hedegaard et stik hjem. Det har ikke været let for hende at overbevise sine kommissærkolleger, især energikommissæren Günther Oettinger, om at man skulle op på det niveau, altså på CO2-reduktionen. Oettinger, han ønskede 35%, og faktisk så blev de først enige meget, meget sent om det niveau. Så man kan sige, der trækker Hedegaard et stik hjem. Godt nok så kritiseres CO2-målet af grønne organisationer. De siger, at det er en fallit. De havde gerne set det meget højere. Greenpeace 55% eksempelvis. Men Hedegaard brugte argumentet ved fremlæggelsen, at det hjælper ikke at foreslå noget, hvis man ved, at det ikke kan vedtages. Humlen i det her er jo, at udspillet fra EU-kommissionen skal videre ind i ministerrådet. Og det skal også på et topmøde for EU's stats- og regeringschefer i marts. Og her skal man jo kunne enes om det. Og det er der, hun siger, at det er bedre at være ambitiøs, men realistisk, end overambitiøs og urealistisk. Så det er på CO2-målet, som man kan kalde det en delsejr. Derimod så kritiseres hun af blandt andet vindmølleproducenterne. Jeg har lige talt med en direktør fra EVEA, som er sammenslutningen af mølleproducenter. Og de siger, jamen altså, hvis man skulle have virkelig have været ambitiøs på vedvarende energi, så skulle man ikke have sagt 27, så skulle man have været meget højere oppe. Deres pointe er, at ifølge tidligere kommissionsberegninger, så vil man indfri helt uden at gøre noget det her E-mål på 27%. Det vil man altså opfylde lige meget hvad, og det er de selvfølgelig utilfredse med. Der er faktisk en lille krølle netop til VE-målet. Ikke en lille krølle, men faktisk et hovedspørgsmål. Det er, at det er gjort til et fælles mål for EU samlet, og altså ikke et nationalt bindende mål land for land. Hvad det betyder, har vi jo endnu til gode at se. Men det betyder jo i første omgang, at lande som Polen, der godt kan lide kul, eksempelvis Storbritannien, som hellere vil bruge atomkraft, de er ikke forpligtet til at sætte solceller op eller rejse vindmøller. Til forskel fra 2020-målene, som vi jo er under i dag, der er der tale om et forpligtende mål. Så det er nok der, jeg forudser, at der kommer størst slagsmål om det, når stats- og regeringscheferne skal mødes. Tak fordi, at du var med, Morten Krone. Det var så lidt. Berlingskes EU-korrespondent. Der var ingenting. Der var bare sand. Kom i krig med danske soldater. Det var helt fladt. Og jeg tænkte, jeg skulle have noget morgenkaffe nu. Fire danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Og så tænker jeg, at jeg går lige lidt væk fra PMV'en for at få noget, for at drikke min kaffe og lige sådan sunde mig og gå. Altså, det var flot. Det var en flot morgen jo. Og så træder jeg i en menneskelort. På lørdag sendes fire afsnit. Operation Dinesen. Det er utroligt, når man tænker over jo, fordi der var jo ikke nogen derude. Og alligevel så ligger der sådan en frisk lort. Var der majs i den? Det ved jeg ikke, hvad der var. Jeg ved bare, at den... Det var noget ondt nu. Sådan! Vær klar til kamp på lørdag kl. 15 her på Radio 24/7. Og nu kan jeg sige velkommen til Jørgen Dellmann. Ja, tak for det. Du er professor i Kina-studier ved Københavns Universitet, og vi skal snakke om en retssag i Kina, som starter i dag. Det er en retssag mod en meget fremtrædende systemkritiker, og han hedder, og nu vil du lige hjælpe mig lidt. Xu Jiyong. Han risikerer op til 5 års fængsel for at forstyrre den offentlige orden, som det hedder i anklageskriftet. Men hvad er den reelle årsag til retssagen, tror du? Xu Jiyong er, som du siger, en meget kendt systemkritiker. Han er det, der hedder en rettighedsafører. Og han har i mange år ligesom taget de svageste parti i sager, der handler om overgreb og misgreb fra den kinesiske partistats side. Han har etableret nogle organisationer hen ad vejen, som skulle hjælpe svage i forhold til systemet. Han har haft meget fokus på retssikkerhedssituationen i Kina, og her sidste, eller i 2012, startede han en politisk bevægelse, der hedder The New Citizen Movement, som i sidste instans ønsker, at Kina skal være frit reguleret eller styret af et demokrati og være en retsstat. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er selvfølgelig en torn i øjet på det kinesiske regime, og i kraft af nogle demonstrationer, han organiserede uden at få tilladelse sidste år, så har de nogle sag på ham, så de kan få ham fuldt vejen. Så han har været en torn i øjet længe. Så det er måske i virkeligheden ikke de her demonstrationer, han har arrangeret. Det er hele porteføljen, som du ridser op her. Ja, det er der ikke nogen tvivl om. Og det er jo lykkedes ham at igennem årene at samle et stort netværk af folk omkring sig, som nu er en del af den her bevægelse, og de kommunistiske partier er meget bekymrede for, at der opstår alternative politiske bevægelser. Hvad, kan du prøve at give nogle eksempler på sådan nogle sager, som han kæmper for? Ja, altså han kæmper blandt andet for migrantarbejderes adgang for deres børn til uddannelse. Det er jo sådan, at man ifølge kinesisk lovgivning har ret til gratis grundskoleuddannelse, men det har været svært for kinesiske migrantarbejdere, som kommer fra landområderne og fra ind til byen, og ligesom at få håndhævet den ret. Og nogle af de demonstrationer, han har organiseret i Beijing sidste år, handlede blandt andet om det. Så det er en ting, han har taget op. En anden ting, han har taget op, som er måske endnu mere følsom i den politiske sammenhæng i Kina, er tibetanernes rettigheder. Han har 2 gange offentliggjort rapporter baseret på feltforskning i Tibet, som klart argumenterer for, at tibetanernes problemer er et resultat af den kinesiske udviklingspolitik, og at man i højere grad må respektere deres egne ønsker i forhold til, hvordan Tibet skal udvikle sig. Så han deltager vel i virkeligheden bare i en debat i Kina omkring, hvem der har skylden for de forskellige ting, og hvad man kan gøre ved det? Ja, det vil sige, at altså, han er selvfølgelig ude på at fremme en friere debat, og samtidig er han også meget opmærksom på ligesom at agere inden for lovens rammer, og det har han hele tiden argumenteret for, at det gør han, at han overtræder ikke lovens rammer. Hvorfor er han så farlig for dem? På den måde anses han for at være en blød aktivist i virkeligheden. Men hvorfor er de så bange for ham? Jeg tror, det er, fordi han har det løsamme at få skabt det her netværk af følgere, folk, der støtter ham, som er enige med ham, og som ligesom går på tværs af forskellige interessegrupper i samfundet. Der er både erhvervsfolk, men der er også migrantarbejdere, som jeg lige har snakket om. Og det er måske en af de farligste cocktails, at det kinesiske regime kan få øje på. Normalt så kan man isolere folk i den klasse, de tilhører, eller der, hvor de bor, eller hvad det nu er. Ikke? Men man sikrer sig, at de ikke ligesom organiserer på tværs af samfundsinteresser og regionale interesser osv. Og det ser ud som om, det er lykkedes for ham i et vist omfang. Og i dag, selvom det ikke er et politisk parti, han har lavet. Det er en bevægelse. Og i dag, der starter retssagen så mod ham. Og samtidig, i en historie, der kan virke som om, at den ikke har noget med det at gøre, der afslører avisen The Guardian, at nære familiemedlemmer til den kommunistiske partitop, for eksempel præsidenten Xi Jinpings svoger, har sendt penge i skattely. Er der en sammenhæng mellem de to ting, altså retssagen, der starter, og så den her historie i The Guardian? Nej, jeg tror ikke, der er en umiddelbar sammenhæng. Jeg tror, grunden til, at retssagen foregår nu, det er, fordi folk er ved at tage på forårsferie i Kina. Det vil sige, at der er mindre opmærksomhed omkring den her retssag. Men Xu Jiyong ved udmærket godt, at han kan få op til 5 års fængsel. En af de sager, han også er forfulgt, det er et krav om, at kinesiske embedsmænd og politiske ledere skulle afsløre deres formueforhold. Så man kan sige, at i dag, hvor han har siddet tavs i retssalen, fordi han ikke respekterer den procedure, der er i gang, der har han kunnet sidde, hvis han ved det, og glæde sig over, at The Guardian er kommet med de afsløringer om de kinesiske leders formueforhold, hvordan de fører penge ud af landet igennem familienetværk. Der er ingen, der siger, at det nødvendigvis er ulovligt, det der er sket, men det, der har været hans interesse, det er, at de her formueforhold, de bliver oplyst, så folk har indsigt i, hvad det er for ledere, de har med at gøre, og hvor stor deres økonomiske formue er, hvordan de har genereret den. En af Xi Jinpings paroler, da han kom til, var jo ellers at bekæmpe korruptionen i Kina. Altså, er det løfte så sløjfet nu, når hans egen svoger er involveret? Nej, det er det ikke. Der er rigtig mange sager på vej. Man kan sige, at han har skulle rydde op i en masse gamle sager, men der er også mange nye sager på vej, og også folk, der er relativt højt placeret i systemet. Jeg tror mere, at han ønsker at kontrollere. Han ønsker at kontrollere den her kamp mod korruption. På den ene side er han nødt til at vise befolkningen, at han gør noget. På den anden side kan han også bruge den politisk til at rydde op blandt modstandere. Så den har ligesom to formål. Det er klart, at den skal være med til at give ham en politisk legitimitet, både indad til i det politiske system, men også udad til i forhold til befolkningen. Så kampagnen er ikke aflyst, men hans klare opfattelse er jo, at det her, det skal Kommunistpartiet selv håndtere. Det er der ikke andre, der skal blande sig i. Tusind tak, Jørgen Dellmann. Ja, velkommen. Og Jørgen Dellmann er professor i Kina-studier ved Københavns Universitet. Klokken den er 16:55. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Om lidt, der får jeg besøg her i studiet. Det er en moden kvinde, der kommer ind. Hun har forført sin elev, mens hun var kommunalt ansat. Det var en elev med sociale problemer og en kriminel løbebane. Han var 16 år, hun var 38 år. Drengen, han hed Yahya Hassan, og han er siden blevet en kendt digter. Han har skrevet om den her affære i sin bog, og han skrev, jeg citerer nu: "Det startede med et kys, som den slags vil altid gøre. Men den bog, som vi skrev sammen, var ikke egnet til højt læsning. Først blev hun fyret, så blev hun skilt." Nu har hun også skrevet en bog om det her, og hun kommer her ind lige om lidt. Hvis du har noget, du gerne vil spørge hende om, så kan du sende mig spørgsmålet på en sms. Skriv 42 600 247, så skal jeg nok læse dit spørgsmål op for hende. 42 600 247. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Målsætningerne for Europas niveau for CO2-udslip er ikke ambitiøse nok, det siger Verdensnaturfonden efter, at Europakommissionen i dag har fremlagt sit klimaudspil i Bruxelles. Den anbefaler, at EU's samlede CO2-udslip i 2030 skal være 40% lavere end i 1990. Men det er for lavt sat, mener seniorforsker i Verdensnaturfonden Hanne Jersil. Vores anbefaling er 55% CO2-reduktion i 2030 og 45% vedvarende energi. Og det er vores anbefaling, fordi vi mener, at det er det, der er ganske enkelt nødvendigt, hvis EU skal levere sit bidrag til bekæmpelsen af de globale klimaforandringer. Men EU's klimakommissær Connie Hedegaard gør opmærksom på, at CO2-målsætningen skal være spiselig for alle EU's medlemslande, der skal godkende udspillet. Statsminister Helle Thorning-Schmidt mener, det er helt urealistisk at stille et ultimatum til de stridende parter i borgerkrigen i Syrien. De radikales udenrigsordfører Christian Friis Bach slår i dag til lyd for at give parterne en tidsfrist på et halvt år til at stoppe kampene. Hvis det ikke efterleves, så skal FN give mandat til at gribe ind i yderste konsekvens militært. Jeg tror kun forhandlerne med alle de forbenede udtalelser, de er kommet med på det sidste, jeg tror kun de indser, at det er nu, der skal findes en løsning, hvis der er maksimalt pres på dem. Til TV2 News siger statsministeren om forslaget, at Danmark længe har bedt FN om at gribe ind i Syrien, men det har ikke været muligt at få et FN-mandat. Jeg vil ønske, at verden var så enkel, som Christian Friis Bach giver udtryk for, men det er den desværre ikke, siger Helle Thorning. 41 lande er i dag samlet til fredskonference i Schweiz for at diskutere en fredsløsning på borgerkrigen. Hvis myndighederne skyder og dræber demonstranter i Kievs gader, så må Europa genoverveje forholdet til regeringen i Ukraine. Sådan lyder det fra EU-kommissionens formand Josep Manuel Barroso, som nu åbner mulighed for at indføre sanktioner mod de ukrainske ledere. Volden er eskaleret i Kiev. 3 demonstranter er i dag blevet dræbt under voldsomme sammenstød med politiet. Herhjemme har SF's gruppeformand Anne Baastrup taget sygeorlov fra Folketinget på grund af stress. Det vides endnu ikke, hvornår hun vender tilbage til Christiansborg. Anne Baastrup er i den seneste tid blevet kritiseret kraftigt for sin rolle i Christiania-sagen, hvor hun var med til at dække over forklaringen til aflysningen af retsudvalgets tur til Christiania. Carina Denhardt Lorentzen, der nu er fungerende gruppeformand, fortæller, at sagen formentlig er den udløsende faktor til sygemeldingen. Jeg tror, det er åbenlyst for enhver, at Anne har været under et urimeligt og hårdt pres, så man kan ikke afvise, at det er det, der er blevet kulminationen på det hele. Og vejret resten af dagen skyet og i Vestjylland nogle steder lidt sne i nattemperaturer mellem 0 og 4 graders frost. Let til frisk vind fra omkring sydøst ved østvendte kyster op til hård vind. Du lytter til 24/7 eftermiddag. I dag er EU-kommissionen kommet med nogle nye tal for, hvor meget man bør reducere CO2-udledningen inden 2030. Og for lidt over halvanden time siden, ja, der fangede min kollega Rasmus Mark Pedersen kvinden bag det hele, klimakommissær Connie Hedegaard. I kommissionen i dag er I blevet enige om nogle energimål for 2030, nogle klimamål for EU. Blandt andet skal der være 40% reduktion i forhold til niveauet i 1990. Hvorfor er I nået frem til det tal? Det er fordi, hvis man skal nå at følge videnskabens anbefalinger til, hvor Europa skal være i midten af det her århundrede, altså i 2050, hvor meget vi skal have reduceret med, så er den samfundsøkonomisk fornuftige måde at nå det på, det er ved at have nået 40% i 2030. Og derfor er jeg selvfølgelig enormt glad for, at kommissionen i dag fulgte min anbefaling om, at det er det, vi spiller ud med. Nu håber jeg så, at Europas regeringer vil bakke det op. Ja, for den her plan er jo langt fra det endelige klimamål fra EU færdig bum. Der er jo en lang række forhandlinger, der nu skal i gang med de forskellige landes regeringer. Er der mulighed for, at de her mål bliver yderligere slækket? Altså nu vil jeg bare lige sige, 40% er ikke en slækkelse. Det er det, der sådan, selv før krisen, man nok ville have sagt, det var det, der kunne nås i 2030, selv hvis Europa strænger sig rigtig, rigtig meget an. Men der er der nogen, der vil kæmpe for at få det mål ned. Det skal man ikke være i tvivl om. Til gengæld så er der nok ikke rigtig nogen, der vil presse på for, at det skal være højere. Så jeg mener, at det, vi har spillet ud med, det er realistisk, det er ambitiøst, men det burde også være det, som regeringerne kan enes om i sidste ende. Men vanskeligheden i Europa er jo, der er altid 28 lande nu, der skal blive enige om det. Og hvis bare der er en enkelt eller to, der ikke er enige, så kan de jo blokere. Men vi prøver at komme med noget i dag, en pakke med forskellige elementer, hvor vi håber, at Europas regering vil forstå, hvorfor det er vigtigt, at vi fortsætter med at have en ambitiøs klimapolitik i Europa. Hvis I nu bare havde fortsat den klimapolitik, der i forvejen var, så har jeres kommissionen jo fundet ud af, at de så vil lave en reduktion på 32%. Det vil sige, at det er kun 8 procentpoint mere reduktion, der sådan set kommer til her i 2030. Hvordan skal man nå de her 8 procentpoint mere? Hvad skal der til? Nu skal man lige huske, at bare for at nå 32%, så skal man altså fortsætte med at gøre alt det, man allerede gør, plus alt det, som alle landene har sagt, at de har planer om at gøre op til 2030. Så der har de nu allerede hænderne fulde. Oven i det skal de så levere 8% yderligere. Noget af det, de kan gøre, det er jo at fokusere endnu mere på energieffektivisering, endnu mere på vedvarende energi, og der sker jo også hele tiden en vis teknologiudvikling. Så der er også nogle nye teknologier, der hjælper os at tage sådan noget som, at bilerne kører længere literen og forurener mindre med CO2. Vi er på vej også med at regulere lastbilerne fra Europas side osv. Altså, der er rigtig mange ting, man kan gøre, men let er det ikke, men det er der jo heller ikke nogen, der har sagt, det skal være. Vi har sådan set en klimaudfordring, der er overordentlig alvorlig, og derfor er det vigtigt, at man prioriterer at gøre noget ved det. Du nævner også, at energieffektiviseringer kan være en af de midler, man kan gøre for at nå målet. Men faktisk var der også i de oprindelige oplæg, eller i hvert fald et ønske fra EU-parlamentet, Europaparlamentet, et ønske om, at 40% energieffektiviseringer var en del af den her plan. Hvorfor er det ikke en del af det, du spiller ud med? Det er det ikke, fordi den her del sorterer under energikommissæren, og han har tidligere lovet parlamentet, at der skulle ske en evaluering af den hidtidige politik, den politik, der allerede er vedtaget, i midten af i år. Og så synes kommissionen, det var måske lidt mærkeligt at have lovet en evaluering, og så lige før evalueringen skal komme, så blæser vi sådan set på den, og så melder vi bare ud, hvad vi har tænkt os at gøre. Så det, der er blevet sagt højt og klart og tydeligt i dag, det er, at energieffektivisering er bestemt ikke glemt, det står også i papiret, men det er noget, vi kommer tilbage til i september, oktober, efter at evalueringen har fundet sted, sådan at vi lever op til det, vi har lovet parlamentet. Og så er der lige det med den vedvarende energi. Noget, der jo giver arbejdspladser herhjemme, i hvert fald hvis man investerer i vindenergi. Der er 27%, det skal fylde, hvor industrien havde, altså vindindustrien havde håbet på 30%. Samtidig kan man ikke lige finde ud af, hvem det er, der skal sørge for, at det her det bliver overholdt, eller hvordan udlægger du den tekst? Nej, for det første så blev det nu altså i det sidste del af mødet blev det til mindst 27%, så der er ikke så mange procenter, der skiller os. Og så er det meget vigtigt, at det, jeg har kæmpet for, faktisk kom igennem, nemlig at det mål, det bliver bindende på europæisk plan. Det er lidt anderledes, end vi har gjort det i dag. Der er det både bindende på europæisk plan og for de enkelte medlemsstater. Hvad betyder det? At der bliver lidt mere dialog med medlemsstaterne om, hvordan vil I leve op til det her? Men det står også sort på hvidt i dag, at hvis ikke de, han har sagt, frivilligt kommer med de bud, der skal til, så kommer der nogle flere EU-tiltag, for man skal nå at have et mål på minimum 27% i Europa. Det er ikke dårligt for dansk industri, det er rigtig godt for dansk industri. Ja, sådan lød det fra Connie Hedegaard, klimakommissær nede i Bruxelles. Og du kan sige velkommen til to gæster her i studiet. Louise Østergaard, velkommen til. Tak skal du have. Og også min kollega Aydin. Tak skal du have, Asger. Og vi skal snakke om din nye bog, Louise. Ja. Du har skrevet en bog om Yahya Hassan. Ja, det er der i hvert fald nogen, der påstår, jeg har. Jamen, ja. Det er jo det. Fordi det er jo et andet navn, og er det... Ja, eller der er ikke noget navn. Det er bare du. Nå, er det ham? Nej, det er det ikke. Man kan jo godt sige, at han har været brugt som skabelon for duet, ligesom jeg har været brugt som skabelon for jeget. Men det er ikke sådan en en-til-en læsning af en virkelig historie. Og Louise, det er jo mig, der har inviteret dig ind, fordi jeg synes, den her bog, den er så spændende. Jeg læste Yahya Hassans digtsamling og undrede mig over, hvorfor den her historie om skolelærerinden ikke fyldte mere. Altså den her skolelærer, der introducerer ham for læsning og skrivning og giver ham samlet strunge i julegave og forhindrer, at han bliver sendt tilbage til sin voldelige far efter at have boet på et opholdssted ved at blive kontaktperson for ham. Og så udkommer denne skolelærerinde så med en roman, og det er dig. Ja, det er det. Det er jo en fantastisk historie. Tak. Ja. Men det har fyldt noget, den her diskussion om det etiske i, at du som 38-årig så indledte et kærlighedsforhold til den dengang 16-årige Yahya Hassan. Ja. Hvordan er det som debuterende forfatter lige pludselig at opleve, at der er alle mulige, der snakker om en? Jamen, det er selvfølgelig ret mærkeligt. Men altså, man kan sige, det var nok naivt, hvis jeg havde troet, at det ikke ville ske. Det havde jeg jo godt kunne forudse, at det ville ende sådan. Men Ja, det, jeg har det fint med det, altså, fordi jeg havde forventet det. Så det er okay, vi spørger lidt ind til det? Og... Ja, ja, ja. Okay. I har også skrevet om det begge to, kan man sige. Ja, det er jo det. Og vi havde nogle gæster i studiet sidste time, kan så afsløre, der netop diskuterede, hvorvidt at det var i orden eller ej. De var ikke helt enige. Nogle af dem, der også har blandet sig i debatten, det er blandt andet sådan en som Lisbeth Zornig Andersen fra Huset Zornig. Mm-hmm. Har du set hendes kritik af dig? Nej, jeg har fået den fortalt i dag. Jeg har ikke lige haft tid til at læse den selv. Hun kalder det for et klasseeksempel på et overgreb på et udsat barn, der søger kærlighed og tryghed, men det bliver præsenteret som et erotisk eventyr. Det synes jeg er decideret uhyggeligt, udtaler Lisbeth Zornig Andersen. Begik du overgreb på den her 16-årige dreng dengang? Sådan ser jeg det bestemt ikke selv. Men hvis andre vil se det på den måde, så er det jo op til dem. Det må de jo selv om. Kan du beskrive jeres forhold? Nej, det har jeg sådan set ikke lyst til. Det synes jeg er ret privat. Jeg synes, man skal læse romanen, og så få den historie ud af det, som man vil få ind. Kan du prøve at beskrive det forhold, der så er i romanen? Ja, det kan jeg godt. Det er et kærlighedsforhold, som først og fremmest bygger på en fælles passion for ord og for at skrive. Og det er sådan set det, der er i det, at to mennesker mødes omkring noget, som egentlig er større end dem selv. Og det synes jeg faktisk er et ret smuk historie. Men jeg har det sådan, det var også noget af det, vi diskuterede sidste time, at det nogle gange kan være lidt for let bare at skrive roman på omslaget, og så kan man sige, netop som du gjorde for halvandet minut siden, I kan bare læse min roman. Det er privat. Ja, fordi bogen bliver jo selv, solgt på, at det er virkelighed, eller at det her, det er Yahya Hassan og så videre, ikke? Jo, men det er jo medierne, der gør det til det. Det er jo ikke mig. Jeg har aldrig gået ud og sagt, at det her det er den rigtige historie. Det er jo ikke en selvbiografi, jeg har skrevet. Forlaget gør det også. Nej, det gør de faktisk ikke. De siger ikke, at det er den rigtige historie. For det er det ikke. Så det kommer ud af ingenting? Den ikke. Altså, jeg har jo puttet den ind i fiktionen. Fiktionens rammer, for at jeg har den frihed til at blande fantasi, eller hvad kan man sige, fiktion og virkelighed. Så det er det, jeg har gjort. Kan du prøve at fortælle, hvad der så står i bogen, som ikke er sket i virkeligheden? Nej, det vil jeg ikke sige. Det kan man ikke. Vi har fået nogle sms'er ind fra lytterne, ja. Fordi jeg bad, hvis man havde lyst til at spørge dig om noget, ja. så kunne man gøre det. De konsekvenser, der har været for dig, ja. I forhold til den her historie, og hvad der skete med dig og jeg Hassan, ja. Finder du dem rimelige, spørger Carsten fra Aarhus. Nu ved jeg ikke lige, hvad for konsekvenser han tænker på, men konsekvensen for mig har jo først og fremmest været sådan noget ret personligt, at jeg er blevet skilt. Det har været den største konsekvens for mig. Og det er da selvfølgelig rimeligt. Altså, det er jo ganske naturligt, at man har et forhold til hinanden, og så, altså, det er jo utroskab, og så bliver man skilt, og så videre, så videre. Det er jo en ret naturlig konsekvens, så ja, det er da meget rimeligt. Og så bliver du fyret også, Klippas? Nej. Jeg arbejder stadigvæk der, hvor jeg altid har arbejdet. Okay, men du arbejder ikke som kontaktperson i kommunen længere? Nej, det gør jeg ikke, men det har jeg jo heller aldrig. Det er ikke sådan en eller anden, at jeg har været kontaktperson i mange år. Jeg var kontaktperson for jer her. Jeg har ikke været kontaktperson for andre, hverken før eller siden. Den her ting med at det er fiktion, i hvor høj grad tror du, at du slipper lettere, fordi at det netop er skrevet som en roman, i forhold til, hvis du havde solgt det her som en debatbog? Jamen indtil videre synes jeg det egentlig ikke, altså, der synes jeg ikke, jeg har sluppet særlig lidt. Altså, jeg har været igennem hele mediemøllen allerede, der er kun gået en dag, ikke? Og så jeg tror ikke, jeg slipper sådan specielt lidt, i forhold til, hvis det var en selvbiografi. Jeg tror, det har været det samme. Men det virker som om, at I begge to har svært ved at slippe hinanden. Altså, du fylder meget i Yahya Hassans digtsamling. Din roman kredser også om det her forhold, selvom du siger, at det ikke nødvendigvis er en til en af virkeligheden. Og I beskriver begge to det første kys, og han skriver, at jeres forhold var ikke beregnet på højtlæsning. Du mistede dit job, og du mistede dit ægteskab. Altså, hvor stort et indtryk har det her forhold gjort? Jamen, det har da gjort et meget stort indtryk. Kan du uddybe? Nej, det har ikke sådan noget rigtig lyst til. Du arbejder jo stadig på det her bosted, hvor I mødte hinanden. Nej, det er ikke noget bosted. Jeg har aldrig været ansat på et bosted eller et opholdssted. Det er en kommunal specialskole, som modtager elever fra forskellige opholdssteder. Og der er jeg stadigvæk. Og jeg vil også gerne lige påpege, som jeg har gjort mange gange tidligere i dag, at jeg har altså ikke været kærester med en elev. Jeg har været kærester med en tidligere elev. Der er mange misforståelser i den her sag. Men Louise Østergaard, du var jo kontaktperson for ham. Det er rigtigt, det var jeg bagefter, ja. Og det er jo sådan, det er jo kommunalt. Ja. Så der er vel et magtforhold der. Altså, I blev jo kontaktperson for, du blev kontaktperson for ham, så han ikke skulle tilbage og bo. Ja. Der, hvor han boede hos den her voldelige far. Ja. Så det kan godt være, at du ikke har været hans skolelærer, men du har stadig været hans kontaktperson. Men det er da rigtigt, og der har jeg også fejlet som menneske. Det prøver jeg ikke på at sige, at jeg ikke har gjort, for det har jeg da. Det var nu ikke for at vride ud af dig, at du havde fejlet og så videre. Det var mere for at sige, at du havde stadig en forpligtelse overfor ham her drengen, da I indledte et forhold. Jeg har desværre kun nået at læse starten på din bog. Ja. Det er til gengæld en rigtig stærk start. Tak, må jeg beskrive den? Ja, det må du gerne. Du beskriver ligesom, hvordan du som 40-årig, som du er i dag, går ind på Facebook og lurer på Yahya Hassan, da han fylder 18 år. Og du overvejer, om du skal skrive sms'er til ham, men du finder ud af, det skal jeg ikke gøre, fordi så kommer du til at virke ynkelig, og han kommer formentlig ikke til at svare tilbage. Du skal jo også huske, det er jo ikke dig og jeg, Hassan. Nej, jeg tænker, at det er sådan en meget en-til-en læsning af romanen, fordi det er jo ikke sikkert, at jeg har gået ind og kigget på Yahyas Facebook. Det kan være, det er bare noget, jeg har fundet på. Ja, det kan sagtens være. Men som du har fortalt i flere interviews, følelserne bygger på virkeligheden. Det gør de, ja. Så jeg går ud fra, at den her følelse, da forholdet er gået i opløsning, hvor du har lyst til stadig at følge lidt med i hans liv, den stadig er der. Så skriver du, nu skal jeg lige finde det sted, og sådan der. Det gik jo godt. Jeg bevægede mig inden for mit sædvanlige område, godhjertet, men bundnaiv kvinde møder utilregnelig mand med mere end et enkelt lig i lasten. Hun bliver hjernevasket og manipuleret med, indtil hun til sidst vågner op. Hvor meget skal man ligge i den sætning? Ja. Men det her skal man jo ikke lægge ret meget i, fordi det er faktisk sådan, jeg har skrevet to romaner tidligere. Og det er det, jeg plejer at skrive om. Altså, den har jeg skrevet om to gange før, om en eller anden kvinde, der møder en mand, som drejer hovedet rundt på hende, og så bliver hun helt forblændet. Så der er ikke mere i det. Det er ret konkret, egentlig. Så det er ikke Yahya Hassan, det handler om det Nej, her? Nej, det er det bestemt ikke. Hvilken rolle spiller det her med bundnaiv kvinde, der møder en manipulerende mand i bogen? Jamen, det synes jeg egentlig ikke spiller nogen rolle. Eller jeg synes ikke, at det... Fordi at jeg synes ikke, at min jeg-fortæller er bundnaiv overhovedet. Jeg synes faktisk, hun er meget reflekteret og forholder sig til dilemmaer, som hun bliver sat i løbet af romanen. Hvad tror du, der kommer til at ske nu i forhold til din bog? Tror du, det her moralske fordømmende aspekt, det nu forsvinder, og så begynder man at diskutere det rent litterære? Altså, det håber jeg. Jeg kan selvfølgelig ikke vide det. Og folk må debattere alt det, de vil. Jeg har ikke tænkt mig at deltage så forfærdeligt meget i den debat fremover, men altså har jeg spillet nogle bolde op i luften, som folk har lyst til at gribe og spille videre med, så må de gerne det. Men jeg vil bare gerne have, at jeg kan få lov til at skrive, og så kan folk få lov til at læse. Det lyder, som om du allerede træt af debatten. Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, den er spændende. Jeg har jo selv, bidraget til, at den er kommet op, så det er jo fint nok, og det vil jeg også gerne. Men jeg er jo egentlig grundlæggende bare forfatter, der gerne vil skrive. Og jeg er ikke samfundsdebattør. Det vil jeg lade op til andre om at gøre det. Har du snakket med Yahya Hassan om bogen og den debat, der har været efterfølgende? Nej, det har jeg ikke. Nej. Det er jo ret nyt, det hele. Jeg er jo blevet kastet rundt, så jeg har stort set ikke snakket med nogen mennesker. Den er også blevet anmeldt? Ja. Hvordan har anmeldelserne været? Jamen, det har været lidt, som jeg forventede, at det er en roman, der deler vandene, fordi at jeg ser den som en roman, der først og fremmest taler til følelserne, og ikke så meget til intellektet. Og det er der nok nogen, der ikke synes, at det er fint nok. Altså, jeg håber, man bliver berørt af den følelsesmæssigt. Det er det, jeg gerne vil have ud af den. Og det bliver jo blandet lidt sammen, bogen og dit forhold til Yahya Hassan. Ja, det kan næsten ikke rigtig undgås, vel? Nej. Vi har jo det sidste spørgsmål fra en lytter. Vil du gøre det igen? Det var et sjovt spørgsmål, fordi det er måske ikke sådan særlig sandsynligt. Det er et godt spørgsmål. Ja, det er et godt spørgsmål. Lad mig omformulere det. Du kunne sætte dig ind i en tidsmaskine, og du kunne gå hvor mange år tilbage i tiden? Det ved jeg ikke. 2-3 stykker måske. Ja, sådan noget. Vil du gøre det igen? Ja, det vil jeg. Tusind tak. Louise Østergaard, forfatter til bogen Ord, som jeg står med her, og den kan man købe i butikkerne. Okay, tak fordi du kiggede forbi. Selv tak. I dag i Millionærklubben. Vi har nået bunden, og vi er stille og roligt vej opad i Europa. Vi får heldigvis en masse spørgsmål og kommentarer for jer lytter. En af dem er for Carsten Nielsen, som har lyttet med siden september sidste år, helt fra Beirut. Jeg kan simpelthen ikke få dig til at komme med et bud på en interessant amerikansk aktie. Apple vil jeg ikke have noget imod at eje, og har også selv lidt af dem. Spørgsmålet er, om med 180.000 URE ud af en portefølje med 12 forskellige aktiebeholdninger til alt 580.000 er inden for det, man kan anbefale, eller er det for risikobetonet? I da I ringede, der lukkede jeg en DAX-position, og der står nu 337.741. Hvor er du henne, hvis vi taler det globale ølmarked, Måns Vad? Så holder jeg mig altså til dansk øl. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Lige nu, der demonstrerer de mod regeringen i Bangkok i Thailand. Og de demonstrerer også mod regeringen i Kiev i Ukraine. Det er jo noget, vi behandler løbende i sådan nogle programmer som det her. Men spørgsmålet er, om man demonstrerer på samme måde. Nu kan jeg sige velkommen til René Karpantsjov. Velkommen ja, til. Tak. Du er ekstern lektor på Københavns Universitet, og så er du også ekspert i politiske bevægelser. Demonstrerer man på samme måde i Kiev, som man gør i Bangkok? Nej, eller det vil sige, det kan godt være, at man gør det nogle gange, men generelt så er demonstrationer tilpasset eller afpasset efter den modstander, man er op imod. Man forventer jo nogle effekter eller nogle reaktioner og konsekvenser af de demonstrationer og protester, man laver. Og det er jo så forskelligt, hvordan forskellige styre vil reagere. Så det afpasser man det altid efter. Det har man også gjort i Danmark igennem tiderne. Er det ikke også afhængigt af den kultur, man selv kommer fra? Jo, men altså det er først og fremmest, det politiske system og systemets måde at reagere på protester, der afgør det. Og det er det, som demonstranterne kan forvente. Altså hvis man laver en fredelig demonstration, så forventer man, at medierne vil tage det op eller noget. Men det kommer jo så an på, om man bor i et land, hvor for eksempel der er frie medier, og på den måde så vil der være mange ting, der påvirker, hvordan man vælger at demonstrere. Det er ikke så meget kultur sådan med hvilken religion og så videre. Så det er meget sådan modstanderen og det samfund, man er i. Men du har forberedt tre eksempler på, hvordan man kan demonstrere. Hvilke slags eksempler der findes. Skal vi prøve at tage dem fra et ende af? Ja, altså, der er jo mange, men altså nu... jeg har både sådan et mikroeksempel, kan man sige. I Danmark har der jo været mange protester og også store uroligheder i København, som folk måske kan huske igennem tiderne. Men altså, bare for at tage et lille eksempel på, hvad det er, der sker, når nogen demonstrerer, så tænkte jeg på affæren med kirkeasyl i 2009, mener der var, på Nørrebro, hvor omkring 100 aktivister blokerede en gade på Nørrebro for at forhindre, at irakiske asylansøgere, der havde søgt tilflugt i en kirke, at de blev udvist. Det er jo meget lille episode i sig selv, men da politiet så fjernede de her aktivister fra gaden med magt, og de ovenikøbet blev filmet og så meget voldsomt ud, det gør sådan noget jo, jamen så afstedkom det en masse medieomtale og en enorm mobilisering faktisk. Mange tusinder er demonstreret i dagene efter. Og på den måde, så kan ting vokse. Og det er jo også det, man ser i meget større målestok, når man taler om revolutioner eller det, der foregår i Ukraine. Så det er lidt et eksempel på, hvordan det også foregår i Ukraine. Ja, altså, nu er der jo langt fra det, der skete med Brorsonskirken og til Ukraine, altså i skala, i størrelsesorden. Men det er de samme mekanismer. Men altså, Ukraine, som du var inde på også i indledningen, ligner jo det, vi ser rundt omkring i verden med de her besættelser af pladser, centrale pladser i hovedstederne, eller pladser foran parlamenter og paladser og alt det der. Og det der med at indtage det offentlige rum på den måde, det er noget, man gør for at bruge det som sted, hvor man kan ligesom samle oppositionen. Man gør det synligt, der er en opposition. Man mobiliserer folk til at komme og deltage. Og så er det også noget, der altså, holder gryden i kog, fordi man kan ikke ignorere, at der er 100.000 mennesker på en central plads i en hovedstad. Så er der et andet eksempel, der står her. Tjekkoslovakiet 1989. Ja, altså det har noget at gøre med, når vi taler om de her store omvæltninger, så forestiller folk sig ofte, at det vil foregå voldeligt, og det er historien også fyldt med eksempler på. Men der er også et eksempel, og det er jo så Østblokkens fald i 1989, på at det kan foregå sådan forbavsende fredeligt faktisk. Fordi i Tjekkoslovakiet i 1989, i efteråret, parallelt med faktisk DDR, altså Østtysklands sammenbrud, der havde man det, man kaldte fløjtsrevolutionen. Som også var i første omgang nogle meget små protester, nogle studenter demonstrerede i Prag og blev slået ned af politiet osv. Men det afstedkom så en, hvad skal man sige, flere protester mod den her politiadfærd, og så spredte det sig fra den ene by til den anden, og pludselig så gav regimet op simpelthen. Og det er jo sjældent, det sker så nemt, kan man sige, eller så smertefrit. Men altså, det hang sammen med, at der var en reform i gang i Østeuropa, som Gorbachev havde sat i gang, så der skulle åbenbart ikke så meget til, men forvarsende, det var det. Men nu siger du, at det foregik fredeligt i Tjekkoslovakiet. Det startede jo med, at der var nogen, der blev slået ned af politiet. Ja, men jeg mener fredeligt i forhold til, at der ikke var dødsoffre. Du har en pointe der, fordi der sker aldrig, kan jeg godt sige, store omvæltninger, uden der er vold indblandet. Men altså nogle gange kan det holdes på et relativt, hvad skal man sige, lavt niveau. Husk, at selv det arabiske forår og regimeforandringen i Egypten i 2011 bliver omtalt som en fredelig revolution, fordi det var store folkemasser, der ikke brugte våben, men altså der døde trods alt nogle hundreder i den ombæring der. Men det skal jo ses i sammenligning med, hvad vi for eksempel ser i Syrien, hvor det har udviklet sig til en borgerkrig. Uden vold, ingen revolution, men det kan dog nogle gange ske relativt ublodigt. Kan du lave sådan en lille pamflet? Vil du kunne sætte dig ned og lave en pamflet for, hvordan man skal vælte et styre? Der er nogle ting, der går igen. Hvis det er et styre, der sidder meget sikkert i sadlen, så har man ikke rigtig en chance. Men hvis det er der ikke nogen eksempler på? Der er masser af, protester mod regimer hele tiden, der bliver slået ned rundt omkring. Man skal huske også, at man kan ikke forudsige en revolution. Det er det, der er så spøjst. Altså, mange regimer, der er upopulære, de sidder jo årti efter årti. Tænk bare igen på Østblokken, eller på apartheid i Sydafrika, eller det britiske kolonistyre i Indien osv. Fascismen i Italien i sin tid. Men lige pludselig nogle gange, så sker der det, at ud af de mange protester, der faktisk ofte er hele tiden, så er der en dag en, som ligesom trigger noget, hvor at det så spreder sig. Det mobiliserer flere og flere. Men altså, hvis ikke det var fordi, der samtidig var sprækker i regimet, så ville det ikke kunne lade sig gøre at vælte sådan et. Men er det ikke også altid, hvordan man anskuer situationen? Fordi efter revolutionen, efter regimeskiftet, så siger man, selvfølgelig skete det. Der var jo det og det og det, der talte for. Men inden det sker, så sidder man altid og tænker, det vil aldrig ske. Altså dengang Sovjetunionen faldt, der sagde man, jamen altså, det kommer jo ikke til at ske i vor tid. Altså. Og dengang Mubarak faldt, et halvt år inden da, der var der ingen, der havde forestillet sig, at det skulle ske. Lige præcis. Og det kan man heller ikke forudsige. Som sagt, så vil der ofte have været årvis, hvor nogen har forsøgt at sætte gang i noget, uden det lykkes. Så det ser meget naturligt ud, når det sker, kan man sige, men forudsige det kan man ikke. Men man kan dog sige, at der skal være, det skal være et system, der ikke har stor legitimitet, når det kommer til stykket. Jeg kan for eksempel, jeg vil i hvert fald gerne spille på oddset på, at det danske regime, altså som jo bare er en styreform, det politiske system, vi har, det er her også næste år. Hvis der er nogen, der prøver at vælte det, så vil de ikke få held til det. Er du sikker på det? Altså, du vil ikke kunne give gode råd til nogen derude? Jo, altså... hvis man skulle have succes med det? Ja, jo. Man skal, gøre det begribeligt, at det vil være en bedre tilværelse, hvis vi havde et andet system end det, vi har. Nu er der jo kæmpe utilfredshed over mange ting i Danmark med nedskæringer og stress og for meget arbejde og ikke noget arbejde og sådan noget. Men lige nu er der ikke nogen, der kan pege på, hvad skulle så være et bedre system. Men om det er sådan om 10 år, det tør jeg til gengæld som historiker ikke spå om. René Karpantjof, lige om lidt er der nyheder, og jeg skal lige tease frem til en historie, vi har efter nyhederne. Så kan det jo være, at det på en eller anden måde kan anspore til lidt utilfredshed. Nu vil jeg prøve at høre med her, så jeg gør det godt nok. Den røde regering med Helle Thorning-Schmidt i spidsen er i gang med at sælge det statsejede energiselskab DONG. Og Helle Thorning har altid snakket imod skattely, det skal man bekæmpe, sådan noget. Men hun sælger det til Goldman Sachs, som har adresse i det finansielle distrikt på Manhattan. Og i dag er det så kommet frem, at Goldman Sachs har tænkt sig at placere Dong i skattely i Karibien og i Delaware. Jeg snakker med en ekspert i skattely lige efter nyhederne. Hvad mener du? Du kan skrive en sms på 42 600 24 7. Skal vi sælge til Goldman Sachs? Hvad siger du til det? Jamen, kan vi anspore til revolutionen på den måde? Ja, altså i hvert fald til protester, fordi det er oprørende for nogen. Så er der nyheder. Klokken er 17.